महाभारत उद्योग पर्व द्विषष्टितमोध्याय। कर्ण की आत्म प्रशंसा, भीष्म के द्वारा उस पर आक्षेप, कर्ण का सभा त्याग कर जाना और भीष्म का उसके प्रति पुनः आक्षेप युक्त वचन कहना। वैशंपायन उवाच, तथा तो पृच्छन्तमतीव पार्थं वैचित्रवीर्यं तम चिंतयित्वा उवाच कर्णो धृतराष्ट्रपुत्रं प्रहर्षयन् संसदि कौरवाणां। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय विचित्र वीर्य नंदन धृतराष्ट्र को पहले की ही भांति कुंती कुमार अर्जुन के विषय में बारंबार प्रश्न करते देख उनकी कोई परवाह न करके कर्ण ने कौरव सभा में दुर्योधन को हर्षित करते हुए कहा, मिथ्या प्रतिज्ञाय मया यदस्त्रम रामात्कृतम ब्रह्ममयम पुरस्तात् विज्ञाय तेनास्मि तदैव मुक्त तेनांत काले प्रतिभास्यति इति। राजन, मैंने पूर्व काल में झूठे ही अपने को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से जब ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ली तब उन्होंने मेरा यथार्थ परिचय जानकर मुझसे इस प्रकार कहा, कर्ण अंत समय आने पर तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण नहीं रहेगा। महापराधे यपियन्नतेन महर्षिणाहं गुरुणा च सप्त सप्त प्रदग्धुं शपेम तिग्मतेजाः ससागरामप्य वनिम महर्षि। यद्यपि मेरे द्वारा उन महर्षि का महान अपराध हुआ था तथापि उन गुरुदेव ने जो मुझे श्राप नहीं दिया यह उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है। अन्यथा वे प्रचंड तेजस्वी महामुनि समुद्र सहित सारी पृथ्वी को भी दग्ध कर सकते हैं। प्रसादितं यस्य मया मनोभूम शुश्रूषया स्वेन च पौरुषेण तदस्ति चास्त्रं मम सावशेषं तस्मा समर्थोऽस्मि ममै सभारः। मैंने अपने पुरुषार्थ तथा सेवा शुश्रूषा से उनके मन को प्रसन्न कर लिया था। वह ब्रह्मास्त्र अब भी मेरे पास है, मेरी आयु भी अभी शेष है, अतः मैं पांडवों को जीतने में समर्थ हूँ। यह सारा भार मुझ पर छोड़ दिया जाए। निमेष मात्रा त्रमशे प्रसादाम अवाप्य पांचाल करू समत्यान निहत्य पार्थान सह पुत्र पौत्रैः लोकान हम शस्त्र जितां प्रपत्ति। महर्षि परशुराम का कृपा प्रसाद पाकर मैं पलक मारते मारते पांचाल करुष तथा मत्स्य देशीय योद्धाओं और कुंती कुमारों को पुत्र पौत्रों सहित मारकर शस्त्र द्वारा जीते हुए पुण्य लोकों में जाऊंगा। पितामहस्तेष्टदुते समीपे द्रोणश्च सर्वे च नरेन्द्र मुख्या यथा प्रधानेन बलेन गत्वा पार्थान हनिष्यामि ममै सभार। पितामह भीष्म आपके ही पास रहे, आचार्य द्रोण तथा समस्त मुख्य मुख्य भूपाल भी आपके ही समीप रहे। मैं अपनी प्रधान सेना के साथ जाकर अकेले ही सब कुंती कुमारों को मार डालूंगा, इसका सारा भार मुझ पर रहा। एवं ब्रुवंतम तमुवाच भीष्म किं कथ्यते काल परीत बुद्धे न कर्ण जानाति यथा प्रधाने हते हतास्यो धृतराष्ट्रपुत्राः। कर्ण को ऐसी बातें करते देख भीष्म जी ने उससे कहा, कर्ण क्यों अपनी वीरता की डींग हाँक रहा है? जान पड़ता है काल ने तेरी बुद्धि को ग्रास लिया है। क्या तू नहीं जानता कि युद्ध में तुझ प्रधान वीर के मारे जाने पर सारे धृतराष्ट्र पुत्र ही मृत प्राय हो जाएंगे। यत्खांडवम दाहयता कृतम हे कृष्ण द्वितीयेन धनंजयेन श्रुत्वैव तत्कर्मणियन्तुमात्मा युक्तस्त्वया वै सह बांधवेन। श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने खांडव वन का दाह करते समय जो पराक्रम किया था उसे सुनकर ही बांधवों सहित तुझे अपने मन पर काबू रखना उचित था। याम चापि शक्तिम त्रिदशाधिपस्ते ददौ महात्मा भगवान महेंद्र भस्मीकृतां ताम समरे विषेणां चक्राहतां द्रक्षसि केशवेन। देवेश्वर, महात्मा भगवान महेंद्र ने तुझे जो शक्ति प्रदान की है वह भगवान केशव के चलाए हुए चक्र से आहत हो समरभूमि में छिन्न भिन्न एवं दग्ध हो जाएगी, इसे तू अपनी आँखों देख लेना। यस्ते शर सर्प मुखो विभाति सदाग्रमाल्यैर्महति महित प्रयत्नात् स पाण्डुपुत्राभिहत सरौघै स त्वया याचति कर्णनाशम्। तेरे पास जो सर्प मुख बाण प्रकाशित होता है और तू प्रयत्नपूर्वक सदा ही पुष्पमाला आदि श्रेष्ठ उपचारों द्वारा जिसकी पूजा किया करता है वह पांडुपुत्र अर्जुन के बाण समूहों से छिन्न भिन्न होकर तेरे साथ ही नष्ट हो जाएगा। बाणस्य भौमस्य च कर्णहंता किरीटिनं रक्षति वासुदेव यस्त्वादृशानां च वरीयसां च हन्तारिपूणां तुमुले प्रगाढे। कर्ण, बाणासुर और भौमासुर का वध करने वाले वे वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किरीटधारी अर्जुन की रक्षा करते हैं, जो तेरे जैसे तथा तुझ से भी प्रबल शत्रुओं का भयंकर संग्राम में विनाश कर सकते हैं। कर्ण वाच असंशयम विष्णुपति यथोक्त तथा च भूयाच ततो महात्मा अहम यदुक्त परुषम तु किंचिन पितामहस्तस्य फलम शुणोतु। कर्ण बोला, इसमें संदेह नहीं कि विष्णु कुल के स्वामी महात्मा श्री कृष्ण का जैसा प्रभाव बताया गया है वे वैसे ही हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर हैं। परंतु मेरे प्रति जो किंचित कटु वचन का प्रयोग किया गया है उसका परिणाम क्या होगा, यह पितामह भीष्म मुझसे सुन ले। न्यस्यामि शस्त्राणि न जातु संख्ये पिता बहु द्रक्षति माम सभायाम त्वयि प्रशान्ते तु मम प्रभावम् द्रक्षन्ति सर्वे भूमि भूमिपाला। मैं अपने अस्त्र शस्त्र रख देता हूँ, अब कभी पितामह मुझे इस सभा में अथवा युद्ध भूमि में नहीं देखेंगे। भीष्म, आपके शांत हो जाने पर ही समस्त भोपाल रणभूमि में मेरा प्रभाव देखेंगे। वै सम्पायन वाच इत्येवम् उक्त्वा स महाधनुष्मान् हित्वा सभां स्वं भवनं जगाम भीष्मस्तु दुर्योधनमेव राजन् मध्ये कुरूणां प्रसन्न वाच। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर महाधनुर्धर कर्ण सभा त्याग कर अपने घर चला गया। उस समय भीष्म ने कौरव सभा में उसकी हंसी उड़ाते हुए दुर्योधन से कहा, सत्य प्रतिज्ञा किल सूत पुत्र तथा सभारंभ सहे तकस्मात् व्यूहम प्रतिव्यूह्य थिरांश भेत्वा लोकक्षयम् पश्यत भीमसेनात्। सूत पुत्र कर्ण कैसा सत्य प्रतिज्ञ निकला, पहले पांडवों को जीतने की प्रतिज्ञा करके अब युद्ध से मुंह मोड़ कर भाग गया। भला वैसा महान भार वह कैसे संभाल सकता था। अब तुम लोग पांडव सेना के व्यूह का सामना करने के लिए अपनी सेना का भी व्यूह बनाकर युद्ध करो और परस्पर एक दूसरे के मस्तक काट कर भीमसेन के हाथों सारे संसार का संहार देखो। आवंत्य कालिंग जयद्रथे सुचेति ध्वजे तिष्ठति बाल्यके च अहम हनिष्यामि सदा परेषां सहस्रशश्चायुतशश्च योधान। कर्ण कहता था, अवंती नरेश, कलिंगराज, जयद्रथ, चेदश्रेष्ठ वीर तथा बाल्हिक के रहते हुए भी मैं सदा अकेला ही शत्रुओं के सहस्त्र सहस्त्र एवं अयुत अयुत योद्धाओं का संहार कर डालूंगा। यदरा मे भगवत निंदे ब्रह्म ब्रुवाण कृतवान तदस्त्रम तदैव धर्मश्च तपश्च नष्टम वैकर्तनस्यादम पुरुषस्य। जिस समय अनिंदनीय भगवान परशुराम जी के समीप कर्ण ने अपने को ब्राह्मण बताकर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा ली, उसी समय उस नराधम सूत पुत्र के धर्म और तप का नाश हो गया। तथोक्तवाक्येन भृतिन्द्रभिस्मेन क्षिप्य शस्त्राणि गते च कर्णे वैचित्र्यवीर्यस्य सुतोऽल्पबुद्धि दुर्योधन शान्तनवम बभासे। जन्मेजय, जब भीष्म जी ने ऐसी बात कही और कर्ण हथियार फेंक कर चला गया, उस समय मंदबुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने शांतनु नंदन भीष्म से इस प्रकार कहा। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि ज्ञान संधि पर्वणि कर्ण भीष्म वाक्ये द्विषष्टितम अध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में कर्ण और भीष्म के वचन विषयक 62वां अध्याय पूरा हुआ।